smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lutego, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Blisko 5% populacji w Polsce przyjęło szczepionkę, tak podczas posiedzenia Komisji Zdrowia mówił minister Adam Niedzielski. Inspektorzy sanepidu sprawdzają, jak przestrzegane są ograniczenia. W Małopolsce w ciągu miesiąca ukrali 4 przedsiębiorców. Psy i konie w policji będą miały zapewnioną opiekę także na emeryturze. Jest propozycja zmian w prawie. W Polsce zaszczepione jest blisko 5% populacji, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk i minister przedstawiali informacje na temat stanu realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w Polsce zaszczepione jest 5% populacji, a głównymi zagrożeniami dla programu szczepień jest wzrost zakażeń koronawirusem oraz ograniczenia i opóźnienia dostaw szczepionek. Pierwszym ryzykiem, które już raz zmaterializowało się, to jest kwestia dostaw, bo cały czas dostawy są głównym wąskim gardłem w realizacji procesu szczepień. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk powiedział, że rząd nie otrzymał jeszcze informacji od producentów na temat dostaw preparatów w drugim kwartale. Żadnych konkretów w tej chwili oficjalnie nie mamy. To się wiąże właśnie z tym, że my też nie możemy przedstawić harmonogramu działań na drugi kwartał. Możemy tylko prosić wszystkich seniorów jeszcze o cierpliwość. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 2 milionów 385 tysięcy szczepień. Drugą dawkę szczepionki otrzymało ponad 774 tysiące osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 4 kary na przedsiębiorców łamiących zakazy działalności nałożyli przez ostatni miesiąc inspektorzy sanepidu w Małopolsce. Ukarali 2 lokale gastronomiczne, centrum rozrywki oraz klub fitness na łączną kwotę 90 tysięcy złotych. Od połowy stycznia do połowy lutego małopolski sanepid skontrolował w sumie 60 lokali oraz miejsc, które rozpoczęły działalność mimo zakazu wynikającego z rozporządzenia rządu, informuje Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu. Są to w większości lokale gastronomiczne, gdzie stwierdzano podawanie do konsumpcji na miejscu dań gastronomicznych. W przypadku 4 obiektów nałożono karę administracyjną. W pozostałych przypadkach postępowania są w toku. Dominika Łatak-Glonek dodała, że zdecydowana większość przedsiębiorców przestrzega prawa. Za łamanie zakazu prowadzenia działalności grozi kara administracyjna od 10 do 30 tysięcy złotych, którą nakłada sanepid. Inspektorzy mogą też wstrzymać działalność danego przedsiębiorstwa, jeśli stwierdzą, że stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Zwierzęta w służbach MSWiA będą miały lepszą opiekę. Państwo zapewni czworonogom dożywotnie wyżywienie i opiekę weterynaryjną. Projekt ustawy opisujący status zwierząt na służbie trafił właśnie do Rządowego Centrum Legislacji. Nowe przepisy regulują każdy aspekt służby zwierząt na rzecz formacji mundurowych. Psy i konie, które pracują obecnie na potrzeby MSWiA, będą miały zapewnioną opiekę nie tylko w trakcie służby, ale też na emeryturze. Ostatecznie chcemy rozwiązać wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem tych zwierząt na zasadach humanitarnych, uwzględniając ich wybitne zasługi dla obywateli. Mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński. Ustawa opisuje także stawki żywieniowe dla czworonogów, podkreśla minister Błażej Poboży, który był odpowiedzialny za przygotowanie nowelizacji. Od 9 do 16 zł dziennie w przypadku czworonogów. Te widełki są uzależnione od wagi zwierzęcia, po drugie od pory roku. W przypadku koni będzie wynosił 30 zł dziennie. W szeregach służb mundurowych służy obecnie około 1000 psów i kilkadziesiąt koni. Psy są wykorzystywane do patrolowania, szukania niebezpiecznych ładunków i narkotyków, a także do zadań bojowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. We Włoszech policja skarbowa skonfiskowała 70 milionów euro. Te pieniądze należały do grupy osób, które pośredniczyły w sprowadzaniu do Włoch 800 milionów maseczek z Chin. Pojawiły się podejrzenia o korupcję pod adresem głównego komisarza do spraw walki z pandemią. Komisarz Arcuri zlecił zakup maseczek, które kosztowały Skarb Państwa 1 250 000 000 euro. Jak poinformowała prokuratura, w transakcji pośredniczyło kilka osób i 3 firmy, które nigdy przedtem nie zajmowały się handlem produktami medycznymi. Pośrednicy otrzymali od strony chińskiej ponad 70 milionów euro prowizji. Jak ustalili śledczy, pośrednikiem między komisarzem Arcurim a importerami był jego dobry znajomy.

16. Zapraszamy do Trójki. U nas w Polsce odwilż, tymczasem w Ameryce niespotykany atak zimy, niespotykane mrozy. U nas dobry wieczór, w Waszyngtonie dzień dobry. Marek Wałkowski z nami. Witam serdecznie. U nas właśnie zaczęło jakieś 2-3 godziny temu padać i przez cały dzień ma padać. Godzinę temu nadeszło ostrzeżenie przed śnieżycą dla Waszyngtonu wydane przez National Weather Service. No i rzeczywiście chyba się sprawdziło, prawda? Czy to jest śnieżyca, tak, czy po prostu pada przez śnieg? Cały dzień będzie padać, natomiast ja mam taki ambiwalentny stosunek do tych ostrzeżeń, dlatego że jak w Polsce pada śnieg i spadnie 20 centymetrów śniegu, to uważam to za normalne. Natomiast jak w Ameryce spadnie 10 centymetrów śniegu, to robi się afera na cały świat. Ale rzeczywiście, tym razem to, co się wydarzyło, nie tyle w Waszyngtonie, bo tutaj śnieg pewnie za 2 dni stopnieje, temperatura pójdzie w górę. Natomiast to, co wydarzyło się na południu Stanów Zjednoczonych, czyli w Teksasie i w sąsiednich stanach, to jest poważny kryzys. Tam temperatury spadły do minus 13, minus 15 stopni. To jest niespotykane jak na Teksas, jak na granicę południe Stanów Zjednoczonych. No i tam mamy do czynienia z prawdziwym kryzysem. Także to, co się dzieje tutaj, czy w Nowym Jorku, to jest nic w porównaniu z tym, co wydarzyło się w Teksasie, gdzie kilka milionów osób straciło prąd. Jeszcze dzisiaj 600 tysięcy domów w Teksasie nie ma prądu. To już jest czwarty dzień tego kryzysu. No właśnie, ten prąd jest tak istotny z uwagi na co? Na ogrzewanie, na właśnie ten spadek temperatury i ludzie się dogrzewają? Na wszystko, dlatego że jak nie ma prądu, to nie można ogrzewać mieszkań. Jak jest minus 15 stopni czy minus 10 na dworze, to jest po prostu zimno. I problem polega na tym, że Teksas nie był przygotowany na spadki, na te gwałtowne spadki temperatur. Infrastruktura Teksasu nie jest zabezpieczona przed mrozami, bardzo niskimi temperaturami. W związku z tym zapotrzebowanie na energię, na prąd w pewnym momencie przekroczyło i to znacznie przekroczyło możliwości, tym bardziej, że część tej infrastruktury przestała działać. No i nastąpił poważny kryzys. W pewnym momencie 3,5 miliona domów w Teksasie nie miało prądu, także ludzie uruchamiali samochody i siedzieli w samochodach, się dogrzewali, rozpalali ogniska. Otwarto dziesiątki w całym Teksasie, dziesiątki schronisk, gdzie ludzie mogli przyjść się ogrzać. No ale sytuacja nadal jest poważna, dlatego że zabrakło prądów na przykład w stacjach uzdatniania wody. W związku z tym w tej chwili jest zalecenie dla 7 milionów mieszkańców Teksasu, by korzystając z wody przegotowywali ją, dlatego że te urządzenia, cały system nie działa. Pozamykano sklepy. Także to jest poważny kryzys. Co ciekawe, w stanie, który szczyci się, który jest jednym z największych dostawców energii na świecie. No ale nie mają tam chyba opon zimowych. Tak jak w Waszyngtonie nie zmienia się opona zimowa, dlatego jak tutaj w Waszyngtonie spadnie nawet 5 centymetrów śniegu, to po prostu ogłasza się stan nadzwyczajny, ludzie zostają w domach, zamykane są szkoły, zamykane są urzędy. No a w Teksasie tym bardziej, tam śnieg należy do rzadkości zimą, a jak spadnie go tyle i jak temperatury jeszcze spadną do kilkunastu stopni poniżej zera, no to mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem. Ten system przestał działać między innymi dlatego, że Teksas, który szczyci się tym, że sam sobie poradzi, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, bo eksportuje, jest eksporterem, jest jednym z największych na świecie eksporterów energii, nie jest podłączony do tego ogólnokrajowego systemu, ma niezależny system, który w takich kryzysowych sytuacjach nie sprawdził się i właściwie wszystko przestało działać. Zamarzły wiatraki, dlatego że zimą 10% energii w Teksasie pochodzi z wiatraków. Zamarzły rurociągi, którymi transportuje się gaz do elektrowni, które przetwarzają go na prąd. Zamarzły kopalnie, nawet elektrownie atomowe musiały zmniejszyć produkcję energii. No i trudno powiedzieć, jak długo jeszcze ta sytuacja potrwa. Do większości domów w Teksasie prąd powrócił, no ale te sceny, które widzą Amerykanie, gdzie ludzie stoją w kolejkach do sklepów, bardzo długich kolejkach do sklepu, gdzie stoją w kolejkach po wodę, gdzie siedzą w kocach w mieszkaniach, gdzie z sufitów zwisają sople, no to jest coś, co w tej chwili wstrząsnęło całą Ameryką. No to rzeczywiście, taka zima to prawdziwy horror, do którego Teksańczycy, oni nie są tam chyba raczej przyzwyczajeni, oni bardziej ciepłolubni. Tak mi się wydaje. No tak, dlatego między innymi Teksas był nieprzygotowany, ale wielu ekspertów mówi, że na tego typu sytuacje paradoksalnie trzeba się przygotować, w związku jest to skutek globalnego ocieplenia i że takich skrajnych sytuacji, skrajnych zjawisk będzie więcej. To oczywiście wywołał spór, bo ci, którzy odrzucają teorię o globalnym ociepleniu spowodowanym przez człowieka, nie zgadzają się z tą teorią, nawet wskazując na to, że zamarzły wiatr jako przyczynę tego kryzysu. Natomiast jest wiele głosów takich, że nie tylko świat, ale szczególnie Ameryka musi przygotować się na tego rodzaju sytuacje, na coraz więcej tego rodzaju sytuacji w przyszłości. No ale póki co, to co mówią synoptycy? Jak długo to jeszcze potrwa? W Teksasie się na szczęście ociepla. Dzisiaj już będzie plus 3, chociaż w nocy temperatury były ujemne, ale w kolejnych dniach temperatura ma już wzrosnąć do kilkunastu stopni Celsjusza. Co ciekawe, te spadki temperatur do minus 13, minus 15 stopni, a temperatura odczuwalna wynosiła minus 20, minus 30, dlatego że wiał silny, mroźny wiatr. Także wtedy temperatura w Teksasie spadła z plus 20 mniej więcej do odczuwalnej minus 20, minus 30. Także to był szok. Na szczęście w tej chwili wszystko w najbliższych dniach będzie wracać do normy. To znaczy temperatura wzrośnie najpierw do kilkunastu stopni, potem nawet patrzę na prognozę pogody, za kilka dni ma być plus 18. No ale skutki tego kryzysu, stan Teksas i inne, bo to nie tylko dotyczyło Teksasu. W Teksasie było najgorzej, ale także w Luizjanie, w Oklahomie są i były poważne problemy. Także usuwanie tych skutków potrwa bardzo długo, choćby tak jak mówiłem, choćby jeśli chodzi o dostawy wody, czy zaopatrzenie sklepów, czy wznowienie szczepień na koronawirusa. To jest poważna sytuacja. Ta strefa opadów przesunęła się teraz do nas, czyli do Waszyngtonu na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że szybko, że już na razie już tej zimy nie powróci. Prognoza pogody na przykład dla Waszyngtonu na przyszły tydzień mówi o plus 12, plus 13 stopniach, także u nas też powinno się poprawić. To na wszelki wypadek w bezpiecznym miejscu jakimś jesteś, gdzie jest tam zapas mąki, cukru, nie wiem, wody. Tego kryzysu nie ma w Waszyngtonie, więc my jesteśmy okej. Natomiast w wielu innych miejscach Stanów Zjednoczonych, na południu Stanów Zjednoczonych, sytuacja jest naprawdę poważna. Dziękuję bardzo za ten obrazek z Waszyngtonu. Malował go Państwu Marek Wałkuski.

części zrezygnowali ze studiów, ponieważ oni przyjeżdżają do Polski z racji właśnie nie tylko zgłębiania wiedzy fachowej, ale również z punktu widzenia właśnie kulturowego, społecznego. Studenci przyjeżdżają na studia do Polski, żeby na przykład jak najlepiej poznać ten kraj, żeby spróbować też własne siły w studiach za granicą, bo przecież to jest jakieś nowe doświadczenie. Monika Stojowska, rzecznik prasowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Są jednak tacy, którzy są fizycznie w Lublinie. No jest to zdecydowanie mniej oczywiście niż w sytuacji normalnej, ale nie możemy mówić o tym, że ich w ogóle nie ma. W socjologii i psychologii społecznej znane jest takie zjawisko alienacja, która wynika z odizolowania. Wyalienujemy się, czyli się jak gdyby oddzielamy, czujemy się obco. Myślę, że szereg osób ma takie objawy właśnie alienacji, pozbawienia, deprywacji to się nazywa. Wydaje mi się, że to może prowadzić do różnego typu takich zaburzeń, powiedziałbym, psychotycznych i psychologicznych. No, studia polegają na życiu towarzyskim. Ja akurat jestem molem książkowym, więc na imprezy nie chodziłem. Teraz też, jak jest ograniczenie, to nic mi nie przeszkadza. Dla osób zagranicznych, jak pani myśli, to jest też taka opcja chyba na poznanie kraju, narodowości? To na pewno. Nowych kultur, tradycji, mogą się tutaj zaklimatyzować. Często już tutaj zostają na całe życie. Myślę, że dla nas też to jest bardzo fajne. Otwieramy się na nowych ludzi. Jest taka metafora w języku polskim właśnie o lizaniu ciastka przez szybę. To mniej więcej właśnie to studiowanie online, to by się ta metafora dobrze do tego nadawała, dlatego że przekazujemy wiedzę za pomocą systemów cyfrowych, natomiast nie mamy kontaktu, co jest bardzo ważne w tradycji akademickiej, żeby mieć kontakt na żywo. W tym roku akademickim na większości polskich uczelni studia odbywają się zdalnie, choć są i takie kierunki, na których został wprowadzony system hybrydowy. Mimo wszystko szkoda. Sprawą zajęła się Ina Jasnicka. Możesz tańczyć, jeśli możesz tańczyć, nie walczy. Organek. 14 minut jeszcze i będzie na zegarach 17. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. No to teraz uwaga, bo będzie wierszyk do rymu. Jeśli chcesz mieć swoje zęby, choć po szarym lub nie tędy. A to fragment właśnie taki, którym tarnowianie ostrzegają się wzajemnie przed śliską nawierzchnią miejskiego rynku. Płyta została niedawno wyremontowana i pokryta dwubarwnym materiałem. Niestety jeden z nich podczas zimy okazał się być bardzo zdradziecki. Jeśli zęby chcesz wstawione, śmiało wejdź na te czerwone. Jeśli chcesz mieć swoje zęby, chodź po szarym lub nie tędy. Zgadza się pan z tym tekstem? Zgadzam się z tym tekstem, oczywiście. Byłem, że tak powiem, świadkiem i przykładem tego, że mógłbym zaliczyć, brzydko mówiąc, glebę. Na tych paskach? Na tych czerwonych paskach, dokładnie. Strasznie trzeba uważać właśnie na te... Czerwone. Te czerwone. Porobili takie dziadostwo, tyle pieniędzy. Przecież wiedzą, chyba sprawdzali, testowali. Producent co robi to? Czy on nigdy nie robił takie czegoś? Zapytamy. Artur Michałek, dyrektor Zarządu Drogi Komunikacji. Na etapie budowy wystąpiliśmy do projektanta celem weryfikacji, czy prawidłowo ten materiał został zastosowany. Zgodnie z deklaracją projektanta to rozwiązanie zostało poprawnie zaprojektowane, dlatego też nie było podstaw formalnych, żeby to zmieniać. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że tutaj szorstkość tej nawierzchni... Teraz jak idę, to patrzę pod nogi, bo naprawdę można sobie krzywdę zrobić. Podejmiemy takie działania doraźne, polegające na zmatowieniu tych płyt. Różne są technologie. To jest bardziej zabieg kosmetyczny, który zamierzamy przeprowadzić wiosną. Czy trzeba czekać do wiosny, bo dzisiaj się ludzie ślizgają? Warunki nie są sprzyjające do prowadzenia teraz prac. Dlaczego pan te czerwone omija? Bo są śliskie. No przecież na tym się nie da przejść, można sobie nogę złamać. To jest śliskie, tu ja się już dwa razy wybruciłem. To jest nieodpowiedzialne. Które to? Szare, w porządku. Czerwone. Uwaga na czerwone. Jest tam kartka wywieszona. Jeśli zęby chcesz wstawione, śmiało wejdź na te czerwone. Jeśli chcesz mieć swoje zęby, choć po szarym lub nie tędy. Można podziękować mieszkańcom, że się wzajemnie wspierają, tak i ostrzegają takimi kartkami? Jak najbardziej. Bardzo prosimy mieszkańców tutaj o ostrożność. Dajemy sobie sprawę z uwagi na tą niedogodność. Mankament. Zostało to dosyć szeroko nagłośnione i to, że sami mieszkańcy się wzajemnie ostrzegają. Wierszem. Nie traktujemy tego jako ironizowanie, tylko postawę obywatelską. Remont płyty Tarnowskiego Rynku kosztował 5,5 miliona złotych. No to w ramach tej obywatelskiej postawy, bo mieszkańcy to już wiedzą, ale ostrzegamy wszystkich przyjezdnych do Tarnowa, jeśli wybierają się państwo, po szarym, nie po czerwonym. Jeszcze raz, po szarym tak, po czerwonym nie. Bartek Mazierz zajął się sprawą Tarnowskiego Rynku. Spiderweb is tangled up with me, and I lost my head. And thought of all the stupid things I'd said.